casa un cerbató mirava pel finestró. Va veure passar un conill fugint del perill. Cèrvol, cèrvol, cerbató, obre'm que ve un caçador. El caçador va passar i ho van celebrar. Van fer una festa major, menjant de lo bo i millor. El caçador, enfadat, ja havia marxat. Cèrvol, cèrvol, cerbató, adéu que ja no tinc por. Conillet, queda't aquí i viuràs amb mi. Cèrvol, cèrvol, cerbató, adéu que ja no tinc por. Conillet, queda't aquí i viuràs amb mi.